جب تک ملک شاہ سلجوقی مسلمانوں کا سلطان رہا، یورپ کی صلیبی قوتوں کو مسلمانوں کے علاقوں کی طرف آنکھ اٹھانے کی ضرورت نہ ہوئی۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کی وفات کے بعد جب عالم اسلام کا شیرازہ بکھرا، مختلف شہروں پر مختلف حکمران قابض ہوئے، تب یورپ والوں نے مسلمانوں کے خلاف پہلی صلیبی جنگ کی ابتدا کر دی تھی۔ اس صلیبی جنگ کے نتیجے میں انطاکیہ، سور، صدا، بیروت، یروشلم، طرابلس اور دیگر بہت سے شہر مسلمانوں سے صلیبیوں نے چھین لیے تھے، اور اب صورتحال یہ تھی کہ مختلف شہروں پر چھوٹے چھوٹے حکمران تھے، جن میں سے حلب پر سلطان نور الدین زنگی اور موصل پر اس کا بڑا بھائی سیف الدین حکمران تھے۔ اب جرمنی کا بادشاہ کانراڈ اور فرانس کا بادشاہ لوئی یروشلم پہنچ کر اپنی عسکری طاقت اور قوت کو استوار کرنے لگے تھے، اور یروشلم کے بادشاہ بالڈوین نے بھی ان کا ساتھ دیا تھا۔ اس طرح یروشلم میں تین بڑی قوتیں ایکجا ہو گئی تھیں، اور جب انہوں نے دیکھا کہ اب وہ مسلمانوں پر ضرب لگانے کے لیے اپنے لشکریوں کو ترتیب دے چکے ہیں، تب انہوں نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے دمشق پر حملہ آور ہونا چاہیے، اور دمشق پر قبضہ کرنے کے بعد مسلمانوں کے دوسرے علاقوں اور شہروں کی طرف یلغار کر دینی چاہیے۔ یہ فیصلہ ہونے کے بعد تینوں نصرانی بادشاہ اپنے متحدہ لشکر کے ساتھ یروشلم سے نکلے، اور بڑی برق رفتاری سے انہوں نے دمشق کا رخ کر دیا تھا۔ دمشق ارض شام کا سب سے بڑا شہر تھا۔ یہ سطح سمندر سے تقریباً 700 میٹر بلند صحرا کی حد پر، اور لبنان شرقیہ کے سلسلہ کوہ کی شرقی حد پر جبل فاسیون کے دامن میں واقع ہے۔ یہ شہر حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں فتح ہوا، لیکن حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد میں دمشق کے بادشاہ نے شمال کے شاہان آشور اور جنوب کے مملوک اسرائیل کے خلاف جنگ میں کامیابی حاصل کی۔ 732 قبل مسیح میں پلاسر نے دمشق کی بادشاہت کا خاتمہ کر دیا تھا۔ 8ویں صدی قبل مسیح میں اشوریوں نے، 7ویں صدی میں بابلیوں نے، 6ویں صدی میں ہنخانشیوں نے، 4ویں صدی میں یونانیوں نے، اور 1ویں صدی قبل مسیح میں بازنطینیوں نے دمشق پر ایک بعد دیگرے قبضہ کیا۔ 64 قبل مسیح میں دمشق رومن سلطنت کا ایک صوبہ بنا، رومیوں کی جگہ بازنطینیوں نے سنبھال لی تھی۔ 395 عیسوی میں یہ سلطنت شرقیہ کا ایک حصہ بن گیا تھا۔ 612 عیسوی میں ایران کے بادشاہ خیروسانی نے دمشق پر قبضہ کر لیا، اور 627 عیسوی میں ایرانی شہنشاہ کی وفات پر دمشق خالی کر دیا گیا، اور 624 عیسوی میں رومن بادشاہ ہرکولیس اس پر قابض ہو گیا۔ 635 عیسوی میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق پر حملہ کیا، اور دمشق پر قبضہ کر کے مغرب کی 1000 سالہ سیاست کا خاتمہ کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید بن ابی سفیان کو دمشق کا والی نامزد کر دیا۔ بہت جلد دمشق کو ایک مقدس شہر کا درجہ حاصل ہو گیا۔ روایات کی روشنی میں ان مقامات کا سراغ لگایا گیا جنہیں انبیاء سابقین نے شہرت عطا کی تھی، چنانچہ زائرین کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ زیادہ تر لوگ جبل قاسیون دیکھنے جاتے، جہاں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا۔ 647 عیسوی میں یزید بن ابی سفیان کے انتقال کے بعد دمشق کی قیادت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد امیر معاویہ حاکم بنے تو انہوں نے دمشق میں اقامت اختیار کر لی۔ 1 صدی تک یہ خلافت کے مرکزی صوبے کا مدنی مرکز رہا، یہاں تک کہ خلیفہ ابو العباس صفاہ نے دمشق کی جگہ بغداد کو دارالحکومت بنا دیا۔ عباسی خلیفہ المتوکل نے ایک بار پھر اپنا دارالحکومت دمشق تبدیل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ صرف 38 دن قیام کرنے کے بعد سامراہ شہر چلا گیا۔ پھر 867 عیسوی میں بخارا کے ترک احمد بن تولون کو خلیفہ نے دمشق کا والی مقرر کر دیا۔ اس نے خلیفہ کی کمزوریوں کے مد نظر دمشق پر قبضہ کر لیا۔ بنی تولون کے زوال اور قرالتا کی روز افزون سرگرمیوں کو دیکھتے ہوئے خلیفہ وقت نے اپنا لشکر دمشق روانہ کر دیا۔ اس پر قرالتا کو ہتھیار ڈالنے پڑے تھے۔ اس کے بعد حکمرانی کا سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ سلجوقی سلطان الپ ارسلان نے اپنے بھائی تتمش کو دمشق کا حاکم مقرر کر دیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا داغ دمشق کا حکمران بنا۔ اس کے بعد تتمش ثانی حکمران ہوا، لیکن وہ جلد ہی وفات پا گیا۔ اس کے بعد ایک شخص اطاحق ظہیر الدین دمشق کا حاکم بنا۔ اب جس وقت تین متحدہ صلیبی بادشاہوں کا لشکر دمشق پر حملہ آور ہوا، اس وقت ظہیر الدین کی نسل سے ہی ایک شخص مجید الدین دمشق کا حاکم تھا۔ جن دنوں صلیبی دمشق پر حملہ آور ہوئے تھے، ان دنوں دمشق شہر کے تین طرف مٹی کی مضبوط دیوار بنی ہوئی تھی، اور ایک طرف گنجان باغوں کی اس قدر کثرت تھی کہ کوئی بڑا لشکر ان میں سے آسانی سے نہ گزر سکتا تھا۔ صلیبیوں نے اسی طرف سے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ اب دمشق کا حاکم مجید الدین بڑا نااہل آدمی تھا، اور اس کی نااہلی اور نالائقی کی وجہ سے اس کا وزیر معین الدین حکومت کے سیاہ و سفید کا مالک بنا ہوا تھا۔ سارا معاملہ مجید الدین کے ہاتھ ہوتا تو وہ یقیناً صلیبیوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا، لیکن اس کا وزیر معین الدین بڑا عقلمند، بڑا جرأت مند شخص تھا۔ اس نے دمشق کے پرجوش عوام اور علماء کی مدد سے صلیبیوں کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی۔ جرمنی کے بادشاہ کانراڈ، فرانس کے لوئی اور یروشلم کے بالڈوین نے دمشق شہر کا محاصرہ کر لیا، اور ایک بہت بڑا لشکر انہوں نے دمشق کے نواح میں پھیلا دیا تھا تاکہ نواحی علاقوں پر حملہ آور ہوں، وہاں سے مال و دولت جمع کریں اور لشکر کے لیے خوراک کے ذخیروں کے ڈھیر لگائیں۔ محاصرے کے دوران صلیبیوں اور مسلمانوں کے درمیان کئی خون ریز جھڑپیں ہوئی تھیں۔ شیخ عبد الرحمن الحلال اور فقیہ امام یوسف فندلاوی، جن کا شمار دمشق کے مشائق اکابر میں ہوتا ہے، انہی جھڑپوں میں صلیبیوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ امام یوسف بڑے کبیر سن تھے۔ معین الدین نے ان کو لڑائی سے روکنا چاہا، لیکن ان کی غیرت دینی نے گوارا نہ کیا کہ ان کے گھر یعنی دمشق کے دروازے پر جہاد دستک دے رہا ہو، اور وہ اس میں شرکت سے محروم رہیں۔ قرآن مقدس کی آیات کی تلاوت کرتے ہوئے آگے بڑھے اور مردانہ وار صلیبی فوج میں گھس گئے، اور نہایت بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ صلیبی لشکر کی تعداد چونکہ بہت زیادہ تھی، قوت میں بھی وہ دمشق کے لشکر سے زیادہ تھے، لہذا ان کا دباؤ دمشق میں اس قدر بڑھ گیا کہ ایک دن وہ شہر سے متصل میدان اخضر تک پہنچ گئے۔ دمشق کے والی مجیر الدین کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ صلیبیوں کے خلاف سلطان نور الدین زنگی اور ان کے بھائی سیف الدین کو مدد کے لیے پکارے، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ صرف نور الدین اور سیف الدین کی طاقت ہی صلیبیوں کا سر توڑ سکتی ہے۔ اس نے تیز رفتار قاصد نور الدین اور سیف الدین کی طرف بھیجے، اور جو حالات پیش آ رہے تھے اس کی تفصیل بھیجی۔ صلیبیوں کے دمشق پر حملہ آور ہونے کی اطلاع جب حلب بھیجی تو مسلمانوں کے اندر ایک شور اور جذبہ سا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ دوسری جانب دمشق کے والی مجیر الدین کے قاصد موصل میں سیف الدین کے پاس بھی پہنچ گئے تھے۔ سب سے پہلے نور الدین حرکت میں آیا۔ ہراول کے طور پر اس نے فی الفور ایک لشکر تیار کیا، اور وہ لشکر اسد الدین شیرکوہ کی سرکردگی میں اور مجد الدین کو اس کا نائب بناتے ہوئے دمشق کی طرف روانہ کر دیا، اور اس کے چند دن بعد خود بھی ایک بہت بڑا لشکر لے کر حلب سے نکل کھڑا ہوا۔ ادھر سیف الدین کی حالت یہ تھی کہ جس دن اس کے پاس مجیر الدین کا قاصد پہنچا، اس کے دوسرے روز وہ بھی ایک لشکر کے ساتھ دمشق کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہاں سلطان نور الدین زنگی نے جو سب سے اچھا کام کیا تھا وہ یہ کہ اسد الدین شیرکوہ اور مجد الدین کو دمشق کی طرف روانہ کرنے سے پہلے اس نے اپنے تیز رفتار قاصد دمشق کی طرف روانہ کر دیے، تاکہ رونما ہونے والے حالات اور دشمن کی نقل و حرکت کے متعلق اسد الدین شیرکوہ اور مجد الدین ابن الدائیہ نے بڑی برق رفتاری سے اپنے لشکر کے ساتھ دمشق کی طرف پیش قدمی کی تھی۔ ابھی وہ دمشق سے دور ہی تھے اور مشرق سے سورج طلوع ہو رہا تھا کہ سامنے کی طرف سے وہ نقیب آئے جنہیں ان کی روانگی سے پہلے سلطان نور الدین نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے روانہ کیا تھا۔ قریب آ کر وہ نقیب رکے، شیرکوہ اور مجد الدین نے بھی رک کر اپنے لشکریوں کو رک جانے کا اشارہ دے دیا۔ پھر شیرکوہ نے آنے والوں کو مخاطب کیا، میرے عزیزوں کہو دمشق کے اطراف میں صلیبیوں کی کیا صورتحال ہے؟ امیر، فرانس کے بادشاہ لوئی، جرمن کے بادشاہ کانراڈ اور یروشلم کے بادشاہ بالڈوین نے دمشق کا محاصرہ کر رکھا ہے، اور دمشق کا وزیر معین الدین قلعے کے اندر جو حفاظتی لشکر ہے اس کے ساتھ کمال جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صلیبیوں کو روکے ہوئے ہیں، لیکن قلعے کے اندر جو لشکر ہے زیادہ دن تک صلیبیوں کی اس یلغار کو روک نہیں سکے گا، اور پھر جس قدر صلیبیوں کا لشکر اس وقت دمشق کا محاصرہ کیے ہوئے ہے، اتنا ہی ایک بڑا لشکر دمشق کے نواح میں بھی موجود ہے۔ وہ اس وقت دمشق سے لگ بھگ 2 فرلانگ کے فاصلے پر رہے اور انہوں نے دمشق کے اطراف میں مسلمان علاقوں کے اندر لوٹ مچا رکھی ہے۔ یہاں تک کہتے کہتے آنے والے اس نقیب کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے اسد الدین شیر کو بول اٹھا تھا، کیا تم صلیبیوں کے اس لشکر تک ہماری رہنمائی کر سکتے ہو جو اس وقت دمشق کے نواح میں مسلمانوں کے علاقوں میں پڑاؤ کیے ہوئے ہیں؟ دیکھو یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ وہ نقیب اس پر چھاتی تانے ہوئے بول اٹھا، امیر آپ فکر مند نہ ہوں، ہم ان کے محل وقوع سے پوری طرح باخبر ہو کر آپ کی طرف آئے ہیں۔ جس جگہ آپ اس وقت ہیں اس سے آگے بائیں جانب وہ اپنے لشکر میں مصروف ہیں، لیکن امیر ایک بات میں کہوں، جو لشکر آپ کے ساتھ ہے اس لشکر کی تعداد اس سے کئی گنا زیادہ ہے، اور وہ اسد الدین شیرگو نے سر کو جھٹک دیا، کہنے لگا میرے عزیز تم تعداد کو چھوڑو، تم سب کا کام ہے کہ اس لشکر تک ہماری رہنمائی کرنی ہے، تم تھوڑی دیر رکو، میں ذرا اپنے عزیز مجددین سے بات کر لوں، اس کے بعد ہم اپنے کام کی ابتدا کریں گے۔ پھر اسد الدین شیر کو مجددین کے قریب ہوا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا میرے عزیز بھائی بتا اب تیرا کیا خیال ہے؟ مجددین مسکرایا اور کہنے لگا وہ زیادہ بڑے جرم کا مرتکب ہے جو دمشق کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، ان سے تو ہم نمٹ لیں گے، لیکن پہلے ان سے نمٹنا چاہیے جو مسلمان علاقوں کو لوٹ رہے ہیں، میرے خیال میں پہلے ان کا رخ کریں، اس کے بعد میرا اندازہ ہے کہ سلطان خود بھی یہاں پہنچ جائے گا، ویسے بھی ہمارے لیے سلطان کا یہی حکم ہے کہ ہم نے محاصرہ کرنے والے صلیبی لشکر کو اپنے ساتھ الجھائے رکھنا ہے، اور کسی بھی صورت انہیں اس قابل نہیں رہنے دینا کہ وہ دمشق میں داخل ہو جائیں، ان پر آخری ضرب اسی وقت لگائی جائے گی جب سلطان خود اپنے لشکر کے ساتھ یہاں پہنچ جائیں گے۔ بہرحال اس وقت جو سب سے پہلا کام ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی لوٹ کھسوٹ کرنے والوں سے فی الفور نمٹنا چاہیے۔ مجددین کی اس گفتگو سے اسد الدین شیر کو اطمینان اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا اگر یہ بات ہے تو ابن دائیہ سنو، یہ جو ہمارے نقیب آئے ہیں ان کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اپنے لشکر کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اب دشمن پر حملہ آور ہونے کے لیے طریقہ کار کچھ اس طرح اپناتے ہیں کہ آدھے لشکر کے ساتھ ایک طرف سے تم حملہ آور ہو، اس طرح دشمن کو وہ نقصان پہنچائیں گے کہ دمشق پر حملے کو اپنی سب سے بڑی غلطی تسلیم کرتا ہوا یہاں سے بھاگنے ہی میں عافیت جانے۔ اسد الدین شیر کو جب خاموش ہوا تو تب مجددین بول اٹھا شیر کو میرے بھائی تم ٹھیک کہتے ہو، میرے حوالے صرف 2 نقیب کر دو، یہ میری رہنمائی کریں گے، اور میں ایک لمبا چکر کاٹتے ہوئے دشمن کے سامنے کی طرف جاؤں گا، آپ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ باقی نقیبوں کو لے کر دشمن کی پشت پر نمودار ہو کر حملہ کر دیں، میرے خیال میں آپ جس وقت دشمن سے ٹکرائیں گے اس وقت یا اس سے تھوڑی دیر بعد میں بھی دشمن پر ایسی ضرب لگاؤں گا کہ انہیں شکست تسلیم کرنے اور بھاگنے کے سوا کوئی اور راستہ دکھائی نہ دے گا۔ اس موقع پر اسد الدین شیر کو نے کچھ سوچا، پھر وہ مجددین کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا ابن الدائیہ آج زندگی کے جمال کو پرانی شرابوں اور جذبات کی پامالی سے آراستہ کرنے والوں کے خلاف تیرا میرا امتحان ہے، یوں جاننا آج خوشبو سلگا کر فضا بات سے معطر کر کے رخصت کرنے والی روحوں کو پکارنے والوں کے خلاف تیری میری آزمائش کا وقت آن پہنچا ہے، آؤ دونوں بھائی مل کر عہد کریں کہ ان کے چنگھاڑتے طوفان جیسے جذبوں میں تلس میں سکوت سے لبریز کر دیں گے، ان کے جسم اور روح کے ربط میں اداس صبحوں کی دھند غمگین شاخوں کا دکھ بھر کے رکھ دیں گے، اور ان کی حالت مردہ لمحوں کے ڈھیر روحوں کے سلگتے غموں اور آوارہ بدی کو ترستی خواہشوں سے بھی بدتر بنا کر رکھ دیں گے۔ اسد الدین شیر کو جب خاموش ہوا تو مسکراتے ہوئے مجددین نے اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا میرے محترم بھائی جس طرح کے خواہشات کا تم نے اظہار کیا ہے میرے خداوند کو منظور ہوا تو ان کی حالت ہم اس سے بھی بدتر کر دیں گے، اور جو لائحہ عمل ہم نے تیار کیا ہے آؤ اس کے مطابق حرکت میں آئیں اور اپنے رد عمل کی ابتدا کر دیں۔ اس پر شیر کو نے اتفاق کیا، پھر جو نقیب سامنے کی طرف آئے تھے انہیں بھی آپس میں تقسیم کر لیا گیا، سب سے پہلے اپنے آدھے لشکر کے ساتھ مجددین حرکت میں آیا اور وہاں سے کوچ کر گیا، اس لیے کہ اس نے لمبا چکر کاٹتے ہوئے دشمن کے سامنے نمودار ہونا تھا، اس کے تھوڑی ہی دیر بعد دشمن کی پشت کی طرف جانے کے لیے باقی ماندہ نقیبوں کی رہنمائی میں اسد الدین شیرکو بھی وہاں سے کوچ کر چکا تھا۔ شیرکو نے جب اندازہ لگایا کہ مجددین اپنے لشکر کے ساتھ دشمن کے سامنے کے حصے پر قریب پہنچ چکا ہے، تب وہ اچانک دشمن کی پشت کی طرف نمودار ہوا۔ پھر اس نے اور اس کے لشکر نے کچھ اس انداز میں تکبیریں بلند کی جیسے تاریکی اور وحشت بھرے میدانوں میں چیختی چلاتی ہواؤں اور رقص کرتے پرشور بگولوں نے خاک سے خلاؤں تک ایک عجیب و غریب سماں باندھ کر رکھ دیا ہو۔ تکبیروں کی ان آوازوں نے تڑپتے دل کے درد چاروں طرف پھیلا کر رکھ دیے تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اسد الدین شیرکوہ کو دشمن کی سیاہ پر اس طرح حملہ آور ہونا پڑا جس طرح تند خو بگولے سرے برہنہ شاخوں سے برگو باد کی تقدیر میں جدائی پیدا کرتے ہیں، جس طرح کے دھوئیں کے زرد بادلوں میں سانس کی ڈوریاں منقطع ہونے لگتی ہیں، اور جس طرح کے موت کی رقصہ انگلیاں کائنات کے اندھیروں کی تہوں سرد خوابوں اور گرم سرابوں تک میں اتر جاتی ہیں۔ اسد الدین شیرکوہ کا یہ حملہ ایسا جان لیوا اور بے روک تھا کہ دور تک وہ صلیبیوں کی لاشوں کے ڈھیر لگاتا چلا گیا تھا۔ عین اس لمحے جب صلیبی جو اپنا کافی نقصان کرانے کے بعد سنبھل رہے تھے اور چاہتے تھے کہ پورے لشکر کو مجتمع کر کے شیرکوہ پر ضرب لگائیں، اچانک کاوا کاٹتے ہوئے مجددین نمودار ہوا۔ اس نے بھی اپنے حملوں کی اس طرح ابتدا کی جس طرح نسلوں اور صدیوں کی آہو بکا کھڑی کرنے کے لیے تلسمی غاروں سے نکل کر کالی راتوں کے جنگجو کسی کو اپنا ہدف بناتے ہیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے مجددین نے دشمن کے ہونٹوں کی شبنم کو زخمی نتخ، دل کو نا آشنا خلش، جسم و جان کو ہجر کی تلخیوں میں تبدیل کر دینے والی لاکھوں طوفانی غموں، خوفناک اندھی قوت اور سمندر کے غسیلے رقص کی طرح چھانا شروع کر دیا تھا۔ صلیبی اس دو طرفہ حملے سے بوکھلا گئے تھے، شاید اس سے پہلے ان کا ایسے مجاہدوں سے پالا نہیں پڑا تھا جو ہولناک طاقتور موت کو زندگی کے اسرار میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ انہوں نے ایسے جنگجو نہ دیکھے تھے جو ادہام کی زنجیروں اور کفر و الہاد کے تمدن کو تسلیم دنیا میں ڈھالنے کی خود ڈال دینے کا ہنر جانتے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے ایسے سرفروش نہ دیکھے تھے جن ننگ و ذلت کے شبستانوں کو خیر و سعادت کے سرچشموں میں تبدیل کرنے کا ہنر جانتے ہوں۔ شاید وہ ایسے بے لوث سرفروشوں کی جنگی مہارت سے آگاہی نہ رکھتے تھے جو صنم خانوں کی خاموشیوں کی عبودیت کو پراسرار نغموں میں تبدیل کرنے کی ہمت و جرات رکھتے ہوں۔ صلیبیوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کا دو طرفہ زور لمحہ بلمحہ بڑھتا جا رہا ہے اور لشکریوں کے اندر بددلی کے آثار نمودار ہونا شروع ہو چکے ہیں تو انہیں فکر لاحق ہوئی۔ وہ جانتے تھے کہ اگر انہیں اس جگہ شکست ہوئی اور رسوائی کا سامان کرنا پڑا تو اس کے دو طرح کے دو نتائج ہوں گے۔ اول یہ کہ مسلمانوں کے مقابلے میں صلیبیوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے اور آنے والی جنگوں میں وہ ڈٹ کر ان کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ دوسرا یہ کہ اگر اس جگہ انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہی تو ان کا وہ صلیبی لشکر جو کانریڈ لوئی اور بیلوین کی سرکردگی میں دمشق کا محاصرہ کیے ہوئے ہے اس میں بھی بددلی کے آثار پیدا ہو جائیں گے اور وہ بھی اس شکست کا سن کر جنگ جاری رکھنے سے کترانے لگیں گے۔ یہ سوچتے ہوئے اس صلیبی لشکر کے سالاروں نے اپنے آپ کو پوری طرح مستمع کر دیا۔ پھر وہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ مسلمانوں پر شب کے سناٹوں میں صحرا کے اندر رقص کی موت کے ہولناک سایوں قصر ذلت سے اچانک بلاخیز طوفانوں کی طرح اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ اس دفعہ اپنے لشکر کی پوری فوج کے ساتھ غضبناک ضرب لگاتے ہوئے مسلمانوں کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیں، اس کے بعد ان کا ایسا تعاون کریں کہ کہیں ان کے قدم نہ جمنے پائیں۔ لیکن یہ ان کی غلط فہمی تھی کہ آندھیوں میں چراغ جلانے والے ان مجاہدوں، وقت کی کرچیوں سے دشمنیوں کے ہر آثار کو توڑنے والے ان جانساروں نے رزمگاہوں کے ایسے طوفان بہت دیکھ رکھے ہیں۔ صلیبیوں کا زوردار حملہ ان کے عزم کو نہ پسپا کر سکا نہ بدل کر سکا، بلکہ انہوں نے ہی پہلے کی طرح اپنے حملوں میں عارف کے دل و جان کی تڑپ سالک کے سفر کی جان سپاری سے بھی زیادہ جرت مندی اور حیرت انگیز صورت پیدا کر لی تھی۔ پھر صلیبیوں نے دیکھا کہ ان کے سامنے کی پچھلی طرف سے مسلمان مجاہدین ریزہ ریزہ کر دینے والی برفانی ہواؤں کی طرح खून बरसाती घटाओं की तरह टूट पड़े थे। फिर देखते ही देखते उस सलेबी लश्कर की हालत बद से बदतर होती चली गई। गो शेरकोह और मुजद्दीदीन के लश्कर के मुकाबले में सलेबियों के लश्कर की तादाद ज्यादा थी, लेकिन शेरकोह और मुजद्दीदीन ने अपने तेज और जानलेवा हमलों से उन्हें पूरी तरह खंगाल कर रख दिया था, यहां तक कि सलेबियों को बदतरीन शिकस्त हुई। कुछ देर तक असदुद्दीन शेरकोह और मुजद्दीदीन ने उनका खौफनाक ताकुब किया। अब सलेबियों की हालत यह थी कि दमिश्क के निवाह में जिस कदर सामान उन्होंने लूटा था वो तो वहीं धरे का धरा रह गया था। वो अपनी जाती अशिया और कीमती चीजें भी छोड़कर ऐसे भागे थे कि पीछे मुड़कर देखना भी पसंद ना किया। दमिश्क के निवाह में ये सलेबियों की बदतरीन शिकस्त थी। शेरकोह और मुजद्दीदीन ने हर चीज पर कब्जा कर लिया था। फिर जिन बस्तियों और कस्बों को सलेबियों ने लूटा था उनके अंदर मालो अमवाल तकसीम करना शुरू कर दिया। वो शिकस्त खोर्दा लश्कर जब दमिश्क पहुंचा तो लुई कॉनरेड और बाल्डविन को उनकी इस शिकस्त पर बहुत सदमा हुआ और उन्होंने तहिया कर लिया कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के जिन सालारों ने सलेबियों को शिकस्त दी है उन पर हमला अवर होकर उनसे इंतकाम जरूर लिया जाएगा। दूसरी जानिब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी हलब से और उसका बड़ा भाई मौसल से अपने अपने लश्करों के साथ बड़ी बर्क रफ्तारी के साथ दमिश्क का रुख किए हुए थे, यहां तक कि दोनों भाई मौसल से आगे चले गए थे। इधर फ्रांस, जर्मनी और यरूशलम के बादशाहों को जब खबर हुई कि मुसलमानों के जिस लश्कर के हाथों सलेबियों को शिकस्त हुई उसके अलावा एक बहुत बड़े लश्कर के साथ सुल्तान नूरुद्दीन और उसका भाई सैफुद्दीन भी उन्हीं का रुख कर रहे हैं तो उनके हौसले खता हो गए। सारे वलवले मुर्दा लम्हों में तब्दील होकर रह गए। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी और सैफुद्दीन का सलेबियों पर इस कदर खौफ और इस कदर वहशत तारी हुई कि लुई कॉनरेड और बाल्डविन ने मिलकर यही फैसला किया कि फिलफौर दमिश्क का मुहासिरा तर्क करके किसी महफूज मुकाम की तरफ चले जाना चाहिए। यह फैसला होते ही तीनों शहंशाहों ने फौरन अपना मुहासिरा उठा लिया और यरूशलम की तरफ भाग खड़े हुए। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को भी खबर हो चुकी थी कि दमिश्क का मुहासिरा तर्क करके सलेबी भाग गए हैं। यह खबर सुनते ही सुल्तान का बड़ा भाई सैफुद्दीन तो अपने लश्कर के साथ मोसल की तरफ चला गया। जो लश्कर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अपने साथ लेकर आया था उसके साथ सुल्तान ने बालबक का रुख किया और वहां उसने पड़ाव कर लिया ताकि इस सिमत से अगर कोई सलेबी मुसलमान इलाकों में दाखिल होने की कोशिश करे तो उसकी सरकोबी की जा सके। साथ ही सुल्तान ने शेरकोह और मुजद्दीदीन को भी पैगाम भिजवाया कि जब वो ये यकीन कर लेंगे सलेबी लश्कर दमिश्क से पूरी तरह सिमट कर यरूशलम की तरफ चले गए हैं तब वो भी अपने लश्कर के साथ बालबक में उनसे आ मिलें। यूं तीनों शहंशाह जब अपनी सलेबी लश्कर को लेकर यरूशलम की तरफ चले गए तब असदुद्दीन शेरकोह और मुजद्दीदीन भी अपने लश्कर के साथ बालबक के किले की तरफ चले गए। यरूशलम पहुंचकर तीनों शहंशाहों के मुत्तहिदा लश्कर ने आपस में सलाह मशवरा किया कि अब अनकलान का मुहासिरा कर लेना चाहिए, मुसलमानों के उस शहर पर कब्जा करने के बाद फिर किसी सीमत का रुख करना चाहिए। लेकिन यह प्लान भी अपनी तकमील को ना पहुंच सका इसलिए कि जर्मनी का शहंशाह कॉनरेड समझ चुका था कि मुसलमानों के मुकाबले में किसी मैदान में उन्हें फतेह नसीब होती दिखाई नहीं देती, लिहाजा वो उन जंगों से बेजार हो गया। दमिश्क के निवाह में सलेबियों को जो बदतरीन शिकस्त हुई थी मुहासिरे में नाकामी के बाद वो दिल बर्दाश्ता सा हो गया था और वापस जाने का इरादा कर लिया। ताहम बहुत से जर्मन सलेबी उसके साथ वापस नहीं गए थे, उन मुख्तलिफ शहरों और किलों में जागजीन हो गए जो नसरानियों के कब्जे में थे। दूसरी जानिब फ्रांस का शहंशाह कुछ अरसा फलस्तीन में रहा फिर वो भी यूरोप चला गया। ताहम उसके साथ वापस जाने वाले बहुत कम फ्रांसीसी थे, बाकी सारे फ्रांसीसी मुसलमानों से जंग करने के लिए अर्ज़े फलस्तीन में ही रह गए थे। फ्रांसीसियों ने रूइन नाम के किले को अपना मस्कन बना लिया और उसी किले में वो अपनी कुव्वत जमा करना शुरू कर दिए ताकि मुनासिब वक्त पर मुसलमानों पर ज़र्ब लगाते हुए उनके खिलाफ अपनी सलेबी जंगों को कामयाब बना सके। ताहम सलेबियों का 9 लाख का लश्कर जो एक तूफान की तरह उमट कर अर्ज़े फलस्तीन की तरफ आया था अपने लाखों आदमी कटवाकर वापस चला गया और हासिल कुछ भी ना हुआ। उल्टा फ्रांस के बादशाह लुई और जर्मनी के बादशाह कॉनरेड के माथे पर बदनामी का ऐसा दाग लगा कि फिर कभी उन्होंने जिंदगी भर भूलकर भी सलेबी जंगों में हिस्सा लेने की कोशिश न की। 11वीं, 12वीं और 13वीं सदी ईस्वी में होने वाली सलेबी जंगें इंसानी तारीख का एक गैर मामूली बाब हैं। तकरीबन 250 साल तक जारी रहने वाली इस लर्जाखेज तसादम हकीकी मानों में पूरी दुनिया एक आलमी जंग का शिकार थी। ये तहजीबों का टकराव होने के साथ साथ मजाहिब का तसादम भी था। मुसलमान और ईसाई कौमें बाहम दस्तों गरेबान थीं। ये इतनी खूनरेज जंगें थीं कि इससे पहले इंसानियत ने कभी इतना कुश्तो खून और तबाही और बर्बादी ना देखी थी। उम्मत मुस्लिमा और तमाम ईसाई दुनिया के इस टकराव के नतीजे में पूरी इंसानी तारीख पर गहरे असरात मुरतब हुए कि जिनका असर आज की जदीद दुनिया में भी देखा जा सकता है। 21वीं सदी के आगाज पर अमरीकी सदर जॉर्ज बुश ने जब मशरक वस्ता में हालिया जंगों का आगाज किया के जिसके नतीजे में आज अफगानिस्तान से लेकर इराक, शाम और शुमाली अफ्रीका तक तमाम मुसलमान मुमालिक पर हमले किए जा रहे हैं, तो उसने भी ईसाई दुनिया की तरफ से मुसल्लत करदा इस जदीद जंग को सलीबी जंग ही कहा था। तारीख में सलीबी जंग को जुनूनी जंगों के नाम से भी याद किया जाता है, और वो इसलिए कि ये जंगें बर्पा करने के लिए ईसाई दुनिया ने मजहबी जुनून को इस्तेमाल किया था। उन जंगों को सलीबी जंग यानी क्रूसेड कहने की वजह भी यही है कि उनको शुरू करने वाले ईसाई ही थे कि जो सलीब के नाम पर जज्बात भड़काकर ईसाई दुनिया को मुसलमान मुल्कों पर हमले के लिए आमदा करते। तंग नजरी, मजहबी इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी जैसी इस्तलाहें के जो आज इस्तेमाल हो रही हैं, ईसाई दुनिया की तरफ से मुसल्लत करदा सलीबी जंगें उसकी वाजह मिसाल हैं। आज से तकरीबन 1000 साल कबल ये जंगें मगरबी ईसाई दुनिया ने अपनी अवाम के मजहबी जज्बात को भड़का कर उम्मत मुस्लिमा को खत्म करने की गर्ज से बर्पा की थी, और आज 21वीं सदी में भी यही साजिशें और कत्लेआम दोहराया जा रहा है। इससे पहले कि हम मुसलमानों की तरफ से सलेबी जंगों के जवाब और उन जंगों में हिस्सा लेने वाले गाजियों की बात करें, ये जरूरी होगा कि हम सलेबी जंगों के उन तमाम किरदारों की बात करें कि जो मगरिब की तरफ से उन जंगी मुहिमात में शरीक थी। सलेबी जंगों की आड़ में मुसलमानों के खिलाफ मुख्तलिफ ताकतवर ग्रुप अपने अपने मकासिद के हुसूल की गर्ज से इकट्ठे हो गए थे। मगरिब की तरफ से जो इत्तेहाद सलेबी जंगों के लिए बना उसका एक फरीक बाज़ंतीनी सल्तनत भी था। बाज़ंतीनी सल्तनत पिछले कई सौ साल से मुसलमानों से बुरी तरह मार खाती चली आ रही थी, और अब ये बात वाज़ह हो चुकी थी कि ये तन्हा मुसलमानों का मुकाबला करने की सकत नहीं रखती। सलजोक सुल्तान अलप अरसलान ने 1071 ईस्वी में बैटल ऑफ मैंजिकर्ट में बाज़ंतीनी सल्तनत को इबरतनाक शिकस्त दी थी कि जिसके नतीजे में बाज़ंतीनी हुक्मरान को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। वो ईसाइयों के लिए इंतहाई जिल्लत आमीज थी, और अब वो ये खौफ महसूस कर रहे थे कि मुसलमान कौनिया यानी मौजूदा तुर्की के शहर को अपना मरकज बनाने के बाद अब कुस्तुनतुनिया की जानी पढ़ेंगे। अगर मुसलमान कुस्तुनतुनिया फतेह कर लेते तो ये बाज़ंतीनी सल्तनत की हतमी मौत होती। इसी खौफ के तहत बाज़ंतीनियों ने पूरी ईसाई दुनिया में ये वावेला करना शुरू कर दिया कि बाज़ंतीनी सल्तनत और ईसाई दुनिया को मुसलमानों से खतरा लाहिक है, और उसके लिए ईसाई दुनिया को अपनी हिफाजत के लिए मुत्तहिद होना होगा। उनका मकसद ये था कि बाकी ईसाई दुनिया से मदद लेकर मुसलमानों को अपने मशरकी इलाकों की जहां पर सलजोक सुल्तानों ने कब्जा कर लिया था वहां से निकाल बाहर करें और अपनी मशरकी सरहदों को महफूज बना लें। उस जंग से बाज़ंतीनी हुक्मरानों का यही मकसद वाबस्ता था, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा ना था कि सिर्फ ईसाई दुनिया की मशरकी सरहदों की हिफाजत के लिए लड़ी जाने वाली ये जंग आने वाले 250 सालों पर मुहित हो जाएगी, और उसके नतीजे में लगभग 1.5 करोड़ इंसान मुतासिर होंगे और आने वाली सदियों तक उसके असरात मुरतब होते रहेंगे। मशरकी यूरोप और कुस्तुनतुनिया में उस जंग के शुरू होने से पहले ही मगरबी यूरोप में मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान तसादम जारी था। उंदलस या स्पेन पहले ही तकरीबन 300 बरस से मुसलमानों के कब्जे में था, और मगरबी यूरोप में यूसुफ बिन ताशफीन ने जंगे जुलाका में ईसाइयों को जो इबरतनाक शिकस्त दी थी उसके नतीजे में जजीरे नुमा आइबेरिया भी मुसलमानों के कब्जे में आ गया, और उंदलस पर मुसलमानों की हुकूमत एक मरतबा फिर मुस्तहकिम हो गई। इस शिकस्त की वजह से ईसाई आतिशे इंतकाम में झुलस रहे थे। रोम में मौजूद पोप और मगरबी यूरोप के ममालिक مثلاً جرمنی، فرانس اور انگلستان کے عیسائیوں کو بھی اس بات کا خلق تھا کہ وہ مسلمانوں کو اسپین سے نکالتے نکالتے رہ گئی، اور یوسف بن تاشکین کی دخل اندازی کی وجہ سے ان کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ بزنطینی حکمران نے جب یہ دیکھا کہ پوپ اور مغربی یورپ کے عیسائیوں کو بھی مسلمانوں پر شدید غصہ ہے، تو اس نے ان کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور کہا کہ اب قسطنطنیہ آئیں تاکہ یہاں سے سلجوق مسلمانوں کے علاقوں میں داخل ہوا جائے۔ بزنطینی حکمران کو اس بات سے کوئی دلچسپی نہ تھی کہ اسپین سے مسلمان نکالے جاتے ہیں یا نہیں، اس کی دلچسپی صرف اپنی سلطنت کی حفاظت تک ہی محدود تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے ان تمام حکمرانوں کو کہ جو مسلمانوں سے جنگ میں دلچسپی رکھتے تھے قسطنطنیہ آنے کی دعوت دی اور کہا کہ ہم آپ کو ایشیائی کوچک میں داخل ہونے کے لیے قسطنطنیہ سے راستہ دیں گے۔ موجودہ ترکی کے تمام ایشیائی علاقے کے جو آپنائے باسفورس کے مشرق میں واقع ہیں اس وقت تک مسلمان سلجوق سلطنت کے قبضے میں آ چکے تھے، اور قونیہ کا مشہور شہر اس مضبوط سلجوق سلطنت کا دارالحکومت بن چکا تھا۔ آنے والے وقتوں میں اسی قونیہ میں مولانا جلال الدین رومی اور شمس تبریز رحمت اللہ علیہ تشریف لائی، اور ان کی وجہ سے آج بھی یہ شہر پوری دنیا کے لیے ایک روحانی کشش رکھتا ہے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ مسلمانوں کے تمام مقدس مقامات یعنی مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور بیت المقدس شریف مشرق وسطی میں ہی واقع ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں کو کبھی یورپ کی جانب سفر کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ علاوہ ازیں یورپ اس وقت تاریک دور یعنی ڈارک ایجز میں تھا، اور وہاں جو بھی ترقی اور تعلیم کی طرف قدم اٹھاتا اسے جادوگر کہہ کر زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ فرانس اور انگلستان کی گلیوں میں کیچڑ اور غلاظت کی وجہ سے چلنا دوبھر ہو جاتا، تاؤن جیسی بیماریاں عام تھیں۔ حقیقی معنوں میں وہ وحشیوں اور درندوں کی مانند زندگی بسر کر رہے تھے۔ ایسی صورتحال میں وہاں مسلمانوں کے نہ تو کوئی تجارتی مفادات تھی اور نہ ہی مذہبی مقاصد، لہذا مسلمان سیاحت یا تجارت کے لیے یورپ جانے میں قطعاً دلچسپی نہ رکھتے تھے۔ اس کے برعکس یورپ کی جن علاقوں پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا تھا، مثلاً اسپین، وہاں ایک شاندار تہذیب قائم تھی۔ غرناطہ اور قردبہ پوری دنیا کے علمی، تجارتی اور تہذیبی مراکز تھے۔ نتیجتاً تمام یورپی لوگ مسلمانوں کے مفتوحہ علاقوں میں آ کر آباد ہونا اور علم حاصل کرنا پسند کرتے۔ قسطنطنیہ وہ عیسائی علاقہ تھا کہ جسے مسلمان ابھی تک فتح نہیں کر پائے تھے۔ ایسی صورتحال میں بقیہ یورپ میں مسلمانوں کے سفر کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ آج صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے۔ مسلمانوں کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ویزے لگوا کر یورپ، امریکہ، برطانیہ اور کینیڈا جا کر بس جائیں۔ اس زمانے میں مسلمان یہ بات سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ اپنی مرضی سے دارالاسلام چھوڑ کر دارالکفر میں آباد ہو جائیں۔ دوسری جانب عیسائیوں کے تمام مذہبی اور مقدس مقامات مسلمانوں کے علاقوں میں تھے۔ بیت المقدس عیسائیوں کے لیے بھی مقدس جگہ ہے، کیونکہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے پہلی مرتبہ بیت المقدس شریف کو فتح کیا تھا۔ تب سے لے کر 1098 عیسوی تک یہ مسلمانوں ہی کے قبضے میں رہا۔ اسپین یا انڈلس میں شکست کے بعد عیسائیوں میں آتش انتقام بھڑک رہی تھی، اور ساتھ یہ حسرت بھی سینوں میں سلگ رہی تھی کہ بیت المقدس کو مسلمانوں کے قبضے سے واپس لیا جائے۔ پوپ اربن دوم نے اپنے پادریوں اور راہبوں کو پورے یورپ میں پھیلا دیا۔ انہوں نے نفسیاتی جنگ کے ذریعے اشتعال انگیزی پھیلائی اور یہ جھوٹا پروپیگنڈا کیا کہ بیت المقدس میں عیسائیوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم روا رکھا جا رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کر صلیبی جنگوں کے آغاز تک بیت المقدس میں کسی بھی عیسائی کو نہ قتل کیا گیا اور نہ ہی کوئی ظلم کیا گیا۔ عیسائی اور یہودی کئی سو برس تک مسلمانوں کے زیر سایہ اتنے امن و سکون سے رہے کہ کہیں بھی مذہبی تعصب کی کوئی ایک مثال بھی نہیں ملتی۔ ان برسوں میں مسلمانوں نے عیسائیوں کے ساتھ رواداری کی وہ اعلیٰ مثال قائم کی کہ جسے دنیا آج تک یاد رکھتی ہے۔ پچھلی اقساط میں بیان ہو چکا ہے کہ پیٹر یعنی پیٹر دا ہرمٹ نامی ایک راہب نے یورپ میں جگہ جگہ ایسی جنونی تقریریں کی کہ جن میں مذہبی تعصب، جنون اور لوگوں کو بھڑکانے کے تمام اسباب موجود تھے۔ یوں پورے یورپ میں مذہبی جنون کی آگ بھڑکا دی گئی۔ یورپ کی فوجیں تو بعد میں نکلی، ان سے پہلے ہی عام یورپی عیسائی उस राहिब के साथ कुस्तुनतुनिया की तरफ रवाना हो गई। उनका मकसद मुसलमानों के साथ जंग करके बैतुल मुकद्दस पर दोबारा कब्जा करना था। ये अस्करी एतबार से गैर तरबियत याफ्ता जज्बाती और निहत्ते ईसाई सिर्फ इसलिए अपने घर बार को छोड़कर राहिब पीटर के साथ चल पड़ी थी कि उनके मजहबी जज्बात को भड़का दिया गया था और उनको उस जंग में हिस्सा लेने के नतीजे में जन्नत की बशारत भी दी गई थी। यही वजह थी कि लाखों की तादाद में वो सादा लौह ईसाई अवाम अपने अंजाम से बेखबर अंधाधुंध उस मुहिम में रवाना हो गए थे। ईसाइयों की तरह यहूदियों के लिए भी बैतुल मुकद्दस बहुत मुकद्दस जगह है। यहूदियों के अकीदे के मुताबिक यहाँ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक बहुत बड़ी इबादतगाह बनवाई थी कि जिसको वो हैकले सुलेमानी यानी टेम्पल ऑफ सुलेमान कहते हैं। अब उस जगह पर मस्जिद अक्सा मौजूद है। यहूदियों को हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि मस्जिद अक्सा को शहीद करके हैकले सुलेमानी को दोबारा तामीर किया जाए और इसराइल के नाम से यहाँ यहूदियों की एक रियासत कायम की जाए कि जो उनके अकीदों के मुताबिक माजी में भी हुआ करती थी। सलेबी जंगों के तकरीबन 1000 साल के बाद यहूदी आज बैतुल मुकद्दस शरीफ पर काबिज हैं और अपनी उसी हदफ को पूरा करने की नापाक कोशिशों में लगे हुए हैं कि जिसके लिए ये सदियों से काम कर रहे थे और सलेबी जंगों में उसके लिए कोशिश करते रहे। ईसाई दुनिया में यहूदियों को हमेशा बुरी तरह जलील और रुस्वा किया जाता था। ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक यहूदियों ने ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाने की साजिश की थी और उसके नतीजे में पूरी ईसाई दुनिया में यहूदियों को बदतरीन दुश्मन तसव्वुर किया जाता है। वहां यहूदियों की जिंदगी अजीरन थी। यही वजह थी कि ईसाई इलाकों में रहने वाले यहूदियों ने अपनी बका की खातिर मुख्तलिफ भेष बदलने सीख लिए थे। कुछ यहूदी खुद को ईसाई जाहिर करते थे। इबादत करने के लिए उन्होंने खुफिया जगहें बना रखी थी और इस तरह अपनी खुफिया अंदरूनी महफिलों में अपनी यहूदी रिवायत जारी रखते थे। जब यहूदियों ने देखा कि पूरी ईसाई दुनिया मुसलमानों से मुतसादम होने जा रही है तो उनके फितना अंगीज जहन ने बैतुल मुकद्दस शरीफ पर कब्जा करने और यहूदियों की रियासत के क़याम के लिए इस मौके को गनीमत जाना। मौजूदा इसराइली रियासत के क़याम के पीछे भी ईसाइयों और यहूदियों की वही जहनियत कार्य फरमाई के जिसका सबसे पहले इजहार 1000 साल पहले सलेबी जंगों के दौरान हुआ था। इसराइल के क़याम की पहली मुनज़्ज़िम कोशिशें यहूदियों ने सलेबी जंगों के दौरान ही की थी। यहूदियों की ख्वाहिश ये थी कि ईसाई दुनिया और मुसलमानों के माबैन इस तसादम के नतीजे में बैतुल मुकद्दस फतेह हो जाए तो मकरो फरेब के जरिए उस पर कब्जा कर लिया जाए और वहाँ एक यहूदी रियासत कायम कर दी जाए। यहूदियों ने इस मकसद के लिए अपने ताकतवर मुसल्लह ग्रुह तैयार किए जो तारीख में टेम्पलर नाइट्स, हॉस्पिटलर नाइट्स और ट्यूटोनिक नाइट्स के नाम से जाने जाते हैं। उन मुसल्लह यहूदी जंगजू दस्तों ने ईसाइयत का रूप धारकर अपनी खिदमात पोप और बादशाहों के सामने की और ये मुआहिदा तय पाया कि वो सिर्फ पोप के सामने ही जवाबदेह होंगी। उनको ये इख्तियार भी दिया गया कि वो अपने मजहबी मामलात में किसी के आगे जवाबदेह न होंगी। इस तरह उन यहूदी नाइट्स को ये इख्तियार मिल गया कि अपने मजहबी अकायद को खुफिया रखते हुए ईसाई दुनिया के साथ मिलकर मुसलमानों के खिलाफ जंग करते और बैतुल मुकद्दस शरीफ को मुसलमानों के कब्जे से आजाद करवाकर एक यहूदी रियासत के क़याम की राह हमवार करें। ईसाई दुनिया में आज भी आमतौर पर उन नाइट्स को ईसाई समझा जाता है मगर हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स है। टेम्पलर नाइट्स, हॉस्पिटलर नाइट्स और ट्यूटोनिक नाइट्स की खुफिया तहरीकों ने जदीद दौर की फ्रीमेसन और इल्यूमिनाटी जैसी बेरहम सेहोनी तंजीमों को जन्म दिया के जो आज भी खुफिया तहरीकों यानी सीक्रेट सोसाइटीज के नाम से जानी जाती हैं। बैनुल अक़वामी तंजीम यानी रेड क्रॉस भी हॉस्पिटलर नाइट्स की जदीद शक्ल है और उसका ताल्लुक भी फ्रीमेसन्स के फिरके से है। जब ईसाइयों की जानिब से पहली सलेबी जंग की तैयारी की जा रही थी तो उस वक्त पूरा यूरोप तारीख दौर से गुजर रहा था और उसमें अखलाकियात नाम की कोई चीज ना थी। जंगी अखलाकियात और कवानीन का तो कोई तसव्वुर ही मौजूद ना था। पोप ने सलेबियों और नाइट्स को खुली छुट्टी दे दी कि जब तक वो बैतुल मुकद्दस को आजाद करवाने के लिए जंगे लड़ते रहेंगे तब तक वो खुद भी जुल्म और जबर, तबाही और बर्बादी और कत्लो गारतगिरी मुसलमानों के इलाके में बर्पा करेंगे। वो सब मुआफ और जायज होगी। नतीजतन ऐसे वहशी और जंगली मुसल्लह ग्रुह तैयार हो गए कि जिनका मकसद मुस्लिम इलाकों में लूटमार, कत्लो गारत और तबाही और बर्बादी फैलाने के अलावा कुछ ना था। جب مذہبی جنون عروج پر ہو، آنکھوں میں خون اترا ہو، اور ساتھ ہی یہ اجازت بھی مل جائے گی آپ کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، تو پھر کوئی فوج فوج نہیں رہتی بلکہ درندوں کا ایک غول بن جاتی ہے۔ خود یورپی تاریخ دان ان صلیبیوں کو بدترین حیوانات سے تشبیہ دیتے ہیں۔ ان یہودی اور عیسائی مسلح گروہوں نے مسلمانوں کے علاقوں میں داخل ہونے سے پہلے ہی خود عیسائی دنیا میں وہ تباہی مچائی کہ بازنطینی حکمران کی جس نے ان کو آنے کی دعوت دی تھی، وہ خود بھی ان کی سفاکانہ کاروائیوں سے پریشان ہو گیا، کیونکہ اب عیسائی دنیا میں بھی کسی کی جان مال عزت و آبرو محفوظ نہ رہی تھی۔ مسلمانوں کے خلاف اس پہلے صلیبی اتحاد میں تین فریق شامل تھے، بازنطینی سلطنت، صلیبی نائٹس کہ جو ظاہراً عیسائی مگر حقیقتاً یہودی مسلح گروہ تھے، پوپ، یورپ کے عیسائی بادشاہ اور دیگر عیسائی۔ اس وقت یورپ کے عیسائی بادشاہوں کے مابین اقتدار کے حصول کے لیے خون ریزی عام تھی۔ یہی وجہ تھی کہ عیسائی اتحادیوں کے آپس میں بھی شدید اختلافات تھے۔ ان تمام مشکلات اور اختلافات کے باوجود 250 سال تک جاری رہنے والی ان مہمات میں یورپ نے 8 مرتبہ متحد ہو کر مسلمانوں پر یلغار کی کہ جس کے نتیجے میں خود یورپ کو بھی بے پناہ جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ اس تصادم میں خود یورپ کے تمام عسکری، اقتصادی اور انسانی وسائل خرچ ہو گئے، اور اس کے باوجود ان کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یورپ کے نشاط ثانیہ اور اصلاح دین کا دور کہ جو اندلس کی فتح کے بعد 1492 عیسوی میں شروع ہوا تھا، وہ کافی عرصے پہلے ہی شروع ہو جاتا مگر یورپ اپنے تمام وسائل صلیبی جنگوں میں نہ جھونک چکا ہوتا۔ ان جنگوں کے نتیجے میں پورے یورپ کی معیشت تباہ ہو کر رہ گئی تھی اور پوری عیسائی دنیا یہودیوں کی مقروض ہو چکی تھی۔ ایسے وقت میں بھی عیسائی دنیا کو جنگ جاری رکھنے کے لیے وسائل فراہم کرنے والے اور قرضہ دینے والے بھی ٹیمپلر نائٹس ہی تھے۔ ٹیمپلر نائٹس یا ٹیوٹونک نائٹس جو کہ عیسائی بنے ہوئے تھے، دراصل یہودی تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف عیسائیوں کی نفرت کی آگ میں مزید ایندھن ڈالنے کا کام شروع کر دیا۔ ان کے دو بڑے مقاصد تھے۔ پہلا مقصد یہ کہ عیسائیوں کی مدد سے بیت المقدس کو آزاد کروایا جائے اور یہاں پر ایک یہودی ریاست کا قیام عمل ملایا جائے۔ دوسرا یہ کہ اس جنگ و جدل کے نتیجے میں یورپی بادشاہوں سے پیسے وصول کیے جائیں اور لوٹ مار کے ذریعے جو رقم بھی حاصل ہو وہ یورپ کو سود پر قرض دی جائے تاکہ ان کو اپنا غلام بنایا جا سکے۔ یورپ میں بینک کا نظام ٹیمپلر ہاسپٹلرز اور ٹیٹونک نائٹس نے ہی شروع کیا تھا۔ صلیبی جنگوں کے دوران چونکہ عیسائی دنیا کو ان نائٹس کی ضرورت تھی، لہذا یورپی بادشاہ ان کو برداشت کرتے رہے اور ان کے مقروض ہوتے رہے۔ صلیبی جنگوں کے بعد 1312 عیسوی میں جب پورا یورپ اور خود یورپی بادشاہ بری طرح ان کے مقروض ہو گئی اور ان ٹیمپلرز نے بے انتہا دولت اکٹھی کر لی، تو یہی دولت بعد میں ان کی تباہی و بربادی کا باعث بھی بنی۔ ٹیمپلر نائٹس کو قرض لوٹانے کے بجائے یورپی بادشاہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹیمپلر نائٹس کو ہی ختم کر دیا جائے اور ان کی تمام دولت پر قبضہ کر لیا جائے۔ قریباً 1312 عیسوی میں جب ان ٹیمپلرز کو تباہ و برباد کیا گیا تو ان کے پاس 900 سے زائد قلعے اور محل تھے اور ان کے پاس موجود دولت سارے یورپی بادشاہوں کو امیر بنانے کے لیے کافی تھی۔ آج کل جدید معاشی نظام میں جو طریقہ کار استعمال کیے جاتے ہیں، مثلاً سود پر قرض دینا، منی لانڈرنگ، جنگیں برپا کروانا، دنیا میں فتنہ و فساد پھیلانا، ان سب کے پیچھے فری میسنز کا ہاتھ ہے کہ جو ان نائٹس کی نسل سے ہیں کہ جنہوں نے صلیبی جنگوں میں عیسائی دنیا کو استعمال کیا اور ان کو اپنا مقروض بنایا۔ آج بھی اسرائیل کے یہودی پورے یورپ اور امریکہ کے عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف جنگ میں جھونک کر مقروض کر رہے ہیں اور اسرائیل کی ریاست کو مزید پھیلانے کی سازش میں مصروف ہیں۔ پچھلی اقساط میں پہلی اور دوسری صلیبی جنگوں کا انجام بتایا جا چکا ہے۔ سیکنڈ کروسیڈ کے بعد جرمنی اور فرانس کے بادشاہوں کے واپس یورپ چلے جانے کے بعد بالڈوین تو مسلمانوں پر کاری ضرب لگانے کے لیے اپنی جنگی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ اس دوران فلپ نام کا جو صلیبی سورما فلیتا سے آیا ہوا تھا اور اس کے ساتھ بے شمار جنگجو تھی، اس نے صلیبی جنگوں میں قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا۔ دونوں یورپی بادشاہوں کے واپس جانے کے بعد اس نے تہیہ کر لیا کہ مسلمانوں کے خلاف ایک نہ ختم ہونے والی صلیبی جنگ کا آغاز کرے گا اور صلیبیوں کے اندر ایک ناقابل شکست سورما بن کر نمودار ہوگا۔ اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے فلس نے اپنے کام کی ابتدا کر دی۔ اس کام میں اس کی ماں جو اس کے ساتھ آئی تھی وہ بھی اس کی مدد کر رہی تھی۔ پہلا کام اس نے یہ کیا کہ ادھر ادھر مختلف قلعوں اور شہروں میں منتشر یورپ کے مختلف حصوں سے تعلق رکھنے والے صلیبیوں کو جمع کیا جائے، ان کا ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا جائے۔ دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ اپنے مختلف نمائندے ان شہروں اور ریاستوں کی طرف روانہ کیے جائیں جن پر نصرانیوں کی حکومت تھی اور جن پر انہوں نے پہلی صلیبی جنگ کے دوران قبضہ کر لیا تھا، اور انہیں یہ پیغام بھیجوایا کہ ان علاقوں میں جہاں صلیبی حکومت ہے سارے صلیبی سربراہ حرکت میں آ جائیں، اپنے مسلح جنگجو سلطان نور الدین زنگی کی سلطنت کی طرف روانہ کریں، اور اس کی سلطنت کے اندر جو عیسائی رعایا ہے اسے سلطان کے خلاف بغاوت پر مجبور کر دیں۔ اس کا ارادہ تھا کہ اس طرح جب سلطان نور الدین زنگی کی سلطنت میں جو عیسائی ہیں وہ عام بغاوت کا اعلان کریں گے اور نور الدین کی سلطنت میں افراتفری کا عالم پھیلے گا، تب وہ مسلمانوں کے خلاف کارروائی کرے گا اور صلیبی جنگوں کو کامیاب بنانے کی کوشش کرے گا۔ تیسرا فیصلہ جو اس نے کیا وہ انتہائی خطرناک تھا، اور وہ یہ کہ ان دنوں حسن حریقہ نام کا قلعہ بڑا مضبوط اور مستحکم خیال کیا جاتا تھا۔ یہ قلعہ اس وقت طرابلس کے نصرانی حکمران ریمنڈ کی علم برداری میں شامل تھا۔ اس نے چونکہ گزشتہ جنگوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لیا تھا، لہذا فلچ نے یہ ارادہ کیا کہ اس قلعے پر قبضہ کر کے اسے صلیبیوں کا مرکز بنائے اور وہاں سے نکل کر نور الدین کے علاقوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے۔ سلطان نور الدین زنگی نے ان دنوں اپنے لشکر کے ساتھ بالبک میں قیام کیا ہوا تھا، اور دمشق کے حکمران مجیر الدین کا وزیر وہاں اپنے چند دستوں کے ساتھ سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اور وہاں اس نے سلطان کی بہترین ضیافت کا انتظام کیا تھا۔ فنچ نے اپنے کام کی ابتدا بڑی برق رفتاری سے کی۔ جو صلیبی لشکر اس کے پاس جمع ہو گیا تھا اس کے ساتھ وہ حرکت میں آیا، فی الفور وہ حسن حمیرہ کے نام کے قلعے پر حملہ آور ہوا، اور ریمنڈ کے اس لشکر کو جو وہاں تھا اسے شکست دینے کے بعد قلعے پر اس نے قبضہ کر لیا۔ یہاں اس قلعے میں اپنی قوت اور طاقت کو مستمع کرنے کے بعد فنچ اب طرابلس پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کرنے کے متعلق لائحہ عمل تیار کرنے لگا تھا، لیکن فنچ کی بدقسمتی کہ ریمنڈ بھی بیکار نہیں بیٹھا تھا، اس نے اپنے خاص آدمی بالبک سلطان نور الدین زنگی کی خدمت میں بھیجے اور سلطان سے التماس کی کہ حسن حریمہ کا قلعہ فنچ نے مجھ سے چھین لیا ہے، اگر سلطان نور الدین حسن حریمہ پر حملہ آور ہو کر اس کو فنچ سے آزاد کروا کر اپنے قبضے میں کر لے تو وہ فنچ کی نسبت حسن حریمہ پر مسلمانوں کے قبضے کو ترجیح دے گا۔ اس طرح طرابلس کے حکمران ریمنڈ نے سلطان نور الدین کو اجازت دے دی کہ وہ اگر حسن حریمہ فتح کرے تو اسے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ ریمنڈ کا یہ پیغام ملتے ہی سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ بالبک سے کوچ کیا اور حسن حریمہ کا رخ کیا۔ معین الدین جو اس وقت بالبک میں مقیم تھا وہ بھی اپنے دستوں کے ہمراہ سلطان کے ساتھ ہو لیا۔ حسن حریمہ پہنچ کر سلطان نے اپنے لشکر کو شہر کے باہر پڑاؤ کرنے کا حکم دیا، جبکہ فنچ واری تلیتا نے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے فصیل کے اوپر انگنت لشکری پھیلا دیے تھے۔ صرف فصیل کے اوپر اس قدر لشکری تھی کہ جن کی تعداد سلطان نور الدین زنگی کے کل لشکر سے بھی زیادہ تھی، اور صلیبیوں کا جو لشکر شہر کے اندر محفوظ تھا وہ اس کے علاوہ تھا۔ جب لشکر خیمہ زن ہو چکا تب سلطان اپنے خیموں سے باہر شہر پناہ کی طرف آیا۔ اس وقت اس کے ساتھ شیر کو مجددین شمس الدین خطلق اور دوسرے نامور جرنیلوں میں نجم الدین، اسامہ بن مرشد، فخر الدین مسعود اور کچھ دوسرے چھوٹے سالار تھے۔ سلطان کچھ دیر تک حسن حریمہ کی فصیل کا جائزہ لیتا رہا، پھر اپنے سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، عزیزان من، حسن حریمہ کی فصیل تمہارے سامنے ہے، انلس کا سورما فنچ ایک بہت بڑے صلیبی لشکر کے ساتھ اس کے اندر موجود ہے۔ تم دیکھتے ہو جو لشکر اس وقت فصیل کے اوپر دکھائی دے رہا ہے اس کی تعداد ہمارے اپنے لشکر سے کہیں زیادہ ہے، لیکن ہم نے حسن حریمہ کو اپنے سامنے زیر کرنا ہے۔ اس موقع پر اسد الدین شیر کو سلطان نور الدین زنگی کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، سلطان محترم، یہ جو صلیبی اس وقت حسن حریمہ کی فصیل پر ہیں عنقریب یہ فصیل کے اوپر دکھائی دیں گے۔ سلطان محترم، اسد الدین شیر کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ مسکراتے ہوئے سلطان نور الدین زنگی بول پڑا تھا، شیر کو، میرے عزیز، میں دیکھتا ہوں یہ جو صلیبی لشکر اس وقت فصیل کے اوپر ہے ان میں سے بہت سو کے سر پک چکے ہیں جو کٹنے والے ہیں، اور ان میں سے بہت بڑی مشکل سے جانے بچا کر یہاں سے بھاگ پائیں گے۔ جو لائحہ عمل میں نے حسن حریمہ پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ پوری طاقت اور قوت سے شہر کے اوپر حملہ کر دیا جائے۔ جو لشکر اس وقت ہمارے پاس ہے اسے تین حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ ایک حصے پر فخر الدین مسعود کو سالار بنایا جائے، اسامہ بن مرشد اور نجم الدین دونوں کو اس کے تحت کر دیا جائے۔ ان کے ساتھ لشکر کا وہ حصہ ہوگا جو تیر انداز ہیں، جو بے خطا نشانہ لگانے کے ماہر ہیں۔ دیکھو جب ہم شہر پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کریں گے تو ظاہر ہے فصیل کے اوپر جو لشکر ہے وہ ہم پر تیر اندازی کرے گا۔ ان کی تیر اندازی کو ناکارہ بنانے کے لیے فخر الدین مسعود، اسامہ بن مرشد اور نجم الدین اپنی کارروائی کریں گے اور ان سے بھی زیادہ ہولناک انداز میں شہر کی فصیل پر تیر اندازی کریں گے۔ ایسی زوردار تیر اندازی کہ شہر کے اوپر جو صلیبی لشکر ہیں وہ اپنی جانیں بچانے کے لیے برجوں کے اندر چھپنے پر مجبور ہو جائیں۔ لشکر کے باقی جو دو حصے ہیں ان میں سے ایک میرے پاس ہوگا، شمس الدین اور قتلغ دونوں میرے ساتھ کام کریں گے، اس لیے کہ جو لشکر اس وقت دمشق پر حملہ آور ہونے کے لیے آیا تھا اس میں یہ میرے ساتھ شامل تھے۔ تیسرا لشکر شیر کو تمہارے اور مجددین کے پاس ہوگا۔ جو لشکر میرے اور تم دونوں کے پاس ہوگا وہ شہر پر زوردار حملے شروع کرے گا اور شہر کے فصیل کے اوپر جو تیر انداز ہوں گے ان کی تیر اندازی کو فخر الدین مسعود، نجم الدین اور اسامہ بن مرشد ناکام بنائیں گے۔ اس طرح اگر ہم تیز حملے کر کے شہر کی فصیل کو کسی نہ کسی طرح گرانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو شہر زیادہ دیر ہمارے سامنے ٹہر نہیں سکے گا۔ سارے سالاروں نے سلطان نور الدین زنگی کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ پھر لشکر کی تقسیم کو آخری شکل دی گئی، اس کے بعد شہر پر حملہ کر دیا گیا۔ سلطان نور الدین زنگی شیر کو، مجددین، شمس الدین اور قتلغ کی طرف سے حسن حریمہ کے قلعے پر یہ ہولناک حملے ہوتے رہے اور پھر ان کی مدد کے لیے فخر الدین مسعود اور اسامہ بن مرشد اور نجم الدین بھی کمال جرات مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اس طرح تیر اندازی کر رہے تھے کہ شہر کی فصیل کے اوپر جو صلیبیوں کا حفاظتی لشکر تھا اپنی جانیں بچانے کے لیے وہ فصیل کے برجوں اور فصیل کے اوپر جو تیر اندازی کے لیے خلال بنے ہوئے تھے ان کے پیچھے چھپ گئے تھے۔ اس موقع سے سلطان نور الدین زنگی، شیر کوہ اور مجددین نے فائدہ اٹھایا، جنوبی فصیل کا حصہ گرا دیا۔ فصیل کا گرنا تھا کہ ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا، مسلمان لشکری ہولناک انداز میں تکبیریں بلند کرتے ہوئے شہر میں گھس گئی۔ صلیبی لشکر نے ایک بار پوری طاقت اور قوت سے حملہ کیا لیکن ان کی جب کافی بڑی تعداد مسلمانوں کے ہاتھ تہ تہ ہو گئی تب ان کے حوصلے پست ہو گئے، تب انہوں نے ہتھیار ڈال کر امان طلب کی۔ حسن حریمہ میں جن صلیبیوں نے ہتھیار ڈالے تھے اور امان طلب کی تھی ان میں انلس کے علاقے تلیتا کے حاکم فنچ اور اس کی ماں دونوں شامل تھے۔ ان دونوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے اس جنگ کے دوران جو مال غنیمت ہاتھ لگا اس میں سے ایک حصہ جنگ میں گرفتار ہونے والے قیدیوں کے ساتھ اپنے بڑے بھائی سیف الدین کے پاس موصل روانہ کر دیا۔ اس دوران ایک اور فتنہ اٹھ کھڑا ہوا، صلیبیوں نے اپنے جو نمائندے سلطان نور الدین زنگی کے شامی مقبوضات کی طرف روانہ کیے تھے اور وہاں موجود نصرانیوں کو بغاوت کے لیے اکسایا تھا تو اس کے خاطر خواہ نتائج ہوئی۔ صلیبیوں کے کہنے پر سلطان نور الدین زنگی کے شامی مقبوضات میں جس قدر عیسائی تھے انہوں نے سلطان کے خلاف عام بغاوت کر دی۔ جگہ جگہ فتنے فساد اٹھ کھڑے ہوئے تھے، ایک طرح سے مسلمانوں کے خلاف نصرانیوں نے بغاوت کر دی تھی۔ صلیبیوں نے وہاں آباد نصرانیوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی تھی کہ سلطان عماد الدین زنگی فوت ہو چکا ہے اور اس کا بیٹا نور الدین زنگی اس قابل نہیں کہ اپنے باپ کی سلطنت کو سنبھال سکے۔ انہوں نے شامی مقبوضات میں آباد نصرانیوں کو یہ بھی یقین دلا دیا تھا کہ بس ایک بار نور الدین زنگی کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوں، اگر وہ ایسا کریں گے تو بہت جلد سلطان نور الدین ان کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جائے گا۔ یہ صورتحال یقیناً پریشان کن تھی لیکن سلطان نور الدین زنگی کے پائے استقلال میں کوئی لغزش نہ آئی تھی۔ حسن حریمہ کو فتح کرنے کے بعد صلیبیوں پر وہ پہلے ہی ایک کارگر ضرب لگانا چاہتا تھا، اس نے پھر اپنے کام کی ابتدا کی۔ اس نے اپنے لشکر کے کئی حصے کیے اور انہیں مختلف شہروں اور علاقوں جہاں نصرانیوں نے بغاوت کھڑی کر رکھی تھی انہیں فروغ کرنے کے لیے روانہ کر دیا۔ خود بھی سلطان اس بغاوت کو سر کرنے میں پیش پیش تھا۔ نصرانی بلوائیوں کا خیال تھا کہ انہوں نے جو سلطان کے خلاف بغاوت سرکشی کی ہے اس میں وہ ہر صورت کامیاب ہوں گی۔ اس کے علاوہ ترابلس کے حاکم ریمنڈ نے مسلمانوں کے خلاف ایک اور سازش کھڑی کی۔ اس نے بے شمار اور انگنت صلیبیوں کو ایک جگہ جمع کیا اور انہیں یہ مشورہ دیا کہ وہ سب متحد ہو کر حلب کی طرف پیش قدمی کریں۔ سلطان نور الدین زنگی اپنے مرکزی شہر کی حفاظت کے لیے جب ان کے سامنے آیا تو آدھے صلیبی سلطان نور الدین کو اپنے ساتھ الجھائے رکھیں اور دوسرے آدھے صلیبی علیحدہ ہو کر حلب پر حملہ آور ہوں۔ اس طرح سلطان نور الدین کی عسکری قوت دو حصوں میں بٹ کر کمزور ہو جائے گی اور اس پر قابو پانا آسان اور سہل ہو جائے گا۔ ان سب نصرانیوں نے جو طریقہ کار طے کیا تھا اس کی خبر وقائع نگاروں نے فوراً سلطان کو دے دی۔ سلطان اپنے سالاروں کے ساتھ اپنا لشکر لے کر نکلا۔ وہ ابھی اپنے عمل کی ابتدا بھی نہ کر پائی تھی کہ سلطان ان پر وارد ہو گیا اور ایسا حملہ کیا کہ انگنت صلیبیوں کو اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا اور وہ بے سر و سامانی کی حالت میں بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس سازش کے متعلق علامہ ابن کثیر کا بیان ہے کہ اس لڑائی میں انگنت نصرانی مارے گئے تھے اور جو باقی بچے ان کی تعداد کافی کم تھی۔ ان باغیوں کے کئی نامور سالاروں کو سلطان اور اس کے سالاروں نے گرفتار کر لیا۔ اس طرح سلطان اور اس کے سالاروں کی جرات مندی اور عقل مندی کے باعث یہ ہولناک فتنہ بھی مکمل طور پر دبا دیا گیا۔ اس فتنے کو دبانے کے بعد سلطان نور الدین زنگی کے ہاتھ اس قدر مال غنیمت حاصل ہوا اور قیدی لگی تھی کہ مال غنیمت کا ایک حصہ خلیفہ بغداد کو، موصل میں اپنے بھائی سیف الدین کو اور قونیا کے سلطان مسعود سلجوقی کو بھی بھجوا دیا گیا۔ سلطان نور الدین زنگی کی اس فتح پر مسلم شاعروں نے بڑے طویل اور تاریخی قصیدے لکھے ہیں۔ اس دوران سلطان نور الدین زنگی کو ایک بہت بڑا صدمہ بھی ہوا تھا اور وہ یہ کہ اس کا بھائی جو موصل کا حکمران تھا اور جس کا نام سیف الدین تھا بیمار ہو کر فوت ہو گیا۔ اس کی جگہ موصل کا والی سلطان نور الدین زنگی کا دوسرا بھائی قطب الدین مردود ہو گیا۔ اس موقع پر نور الدین زنگی اور قطب الدین کے درمیان کچھ اختلافات بھی ہوئے۔ مرنے والے سیف الدین کے وزیر جمال الدین نے دونوں بھائیوں کے درمیان جو غلط فہمیاں کی تھیں وہ دور ہو گئیں اور سیف الدین کی جگہ نور الدین کا دوسرا بھائی قطب الدین موصل کا والی مقرر ہو گیا۔ اس موقع پر سلطان نور الدین زنگی نے ایک اور قدم اٹھایا، منجا کا علاقہ بھی چھوٹے بھائی قطب الدین کو دے دیا۔ اس طرح دونوں بھائیوں کے درمیان صلح و اتحاد قائم رہا۔